अकर्म दूसरे दूसरा जिसने किया ही नहीं है उसमें आ नहीं सकता है, तो कहते उसमें नहीं आ सकता है। तो वास्तव में जो है वह वास्तव में आगमन जो है वह हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अलग स्वभाव का है और वो अलग स्वभाव के हैं। अब द्वितीयम निरस्य, अच्छा कहते हैं कि आप विद्या की मान ले भ्रम हो गया तो क्या करे, उसका तो कर्म उसमें नहीं आएगा, उसका कर्म उसमें नहीं आएगा। पर अब ये है कि उसके साथ ही हम देख रहे हैं तो हमको ये भ्रम हो जाता है कि उसी इसका साथी है, ये इसका साथी है तो इसका कर्म है। तो उसका उत्तर देते हैं कि नहीं, परस्य यत्तु अविद्या गमितम न तत्तस्य, जो अविद्या के द्वारा प्रतीति हो रही है अज्ञान के द्वारा, तो प्रतीति होने पर भी वह उसका कर्म नहीं होगा। कैसे उसका कर्म नहीं होगा, कहते जैसे आकाश, आकाश का एक स्वभाव है, आकाश निरवय है, आकाश शुद्ध है, उसका अपना स्वभाव है। अब जो आकाश के स्वभाव को नहीं जानता वो अविद्या से कहता है कि आकाश मलिन हो गया, धूल दिखती है उसको, धूल देख करके कहता है आकाश मलिन हो गया। तो जब वो कहता आकाश मलिन हो गया तो क्या वास्तव में आकाश मलिन हो गया, आकाश व्यापक है, पर वो कहता आकाश यहाँ पर पृथ्वी से मिल गया है, आकाश कड़ाहे के समान है। तो ऐसा जो आकाश में आरोप लगाएगा तो आरोप क्या वास्तव में हो जाएगा, वैसा ऊपर देखता है तो नीला मालूम होता, कहते आकाश नीला है, अब आकाश में तो कोई रूप है नहीं, पर आकाश को नीला है कहके जब वो कहता है तो क्या वास्तव में आकाश जो है नीला हो जाएगा उसमें, नहीं। इसी प्रकार आत्मा में कोई कर्म का आरोप भले ही कर दे, पर आत्मा जब असंग है, अविक्री है, आत्मा में किसी प्रकार का परिणाम नहीं है, किसी प्रकार की क्रिया नहीं है, तो आत्मा किसी क्रिया का कर्ता कैसे हो जाए, इसी बात को कहते हैं। देखिए यह था, पहले थोड़ी सी टीका देखिए, आत्मनि अविद्या प्रापितम कर्म न आत्मीयम, अविद्या से प्रापित जो कर्म है वह आत्मा का कर्म नहीं हो सकता है, इति दृष्टांताभ्याम उपपादयति, इसको दो दृष्टांतों के द्वारा भाष्यकार भगवान सिद्ध करते हैं। कौन दो दृष्टांत है, यथा रज, यथा रज तत्त्वम, रज तत्त्वम न शुक्तिकाया, यथा वा तल मलवत्त्वम वालैर गमितम अविद्या नाकाशस्य। कहते हैं जैसे रजत सुक्तिका में रजत का भ्रम हो गया, समझे ना, सीप पड़ी थी और सूर्य की किरण चमक रही थी और कोई जा रहा था, उसको भ्रम हो गया ये चांदी है। तो जो रजतत्व है वह क्या सुक्तिका में हो जाएगा, क्या सुक्तिका तो सुक्तिका ही रहेगी, सुक्तिका तो सुक्तिका ही रहेगी। आप जा रहे हैं कहीं एक ठूठ पेड़ है, आपके मन में आ गया कि ये भूत बैठा है या कोई शत्रु बैठा है, तो क्या वो ठूठ ही रहेगा कि शत्रु बन जाएगा, वो ठूठ तो ठूठ ही रहेगा, भले ही आप भय से मर जाएं वो अलग चीज है, आप भय से मर सकते हैं पर आपके मर जाने से ठूठ शत्रु नहीं बन जाएगा, ठूठ भूत नहीं बन जाएगा, वो तो ठूठ ही रहेगा। इसी प्रकार कहते हैं कि यथा रजतत्वम न शुक्तिकाया, रजतत्व धर्म जो है वो शुक्तिका का नहीं है। यथावा तलमलत्वम, जैसे कोई बालकों ने जो है बालक ही गमितम अविद्या कि आकाश जो है तल वाला है, यहाँ पर पृथ्वी से मिला हुआ है, कड़ाही के समान है, आकाश मलिन हो गया है, ये जो अज्ञानी के द्वारा अविद्या के द्वारा जो कहा गया है वो नाकाशस्य, वो आकाश का नहीं हो सकता। आकाश तो जैसा है वैसे रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तथा ठीक उसी प्रकार अधिष्ठानादि विक्रिया भी तेषामेव इति नात्मना, इसलिए अधिष्ठानादि जो विक्रिया है वह अधिष्ठानादि की ही रहेगी, वह आत्मा की नहीं हो जाएगी। थोड़ी सी टीका देखिए कि आत्मनो अविक्रियत्वेन कर्तृत्व अभावे फलितमा, आत्मा हो गया, आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार नहीं हो सकता, तो कर्तृत्व नहीं होगा, कर्तृत्व के अभाव से फल क्या निकला, उसको कहते हैं कि तस्माद युक्तम उक्तम, इसलिए ये बात ठीक कही गई। अहम कृतत्व बुद्धि लेपा भावात विद्वान न हन्ति न निबध्यते, अहंकार रूपी जो बुद्धि है इसका लेप आत्मा को नहीं लगा है, जिस विद्वान को अहंकार रूपी बुद्धि का लेप नहीं लगता है, अहंकार का लेप जिसको नहीं लगता है ऐसा जो विद्वान है वह न हन्ति न निबध्यते, न तो किसी भी प्रकार जो है वह किसी को मारता है और न बधता है, अधिष्ठान आदि की क्रिया का उसके साथ कोई संबंध नहीं होता है। थोड़ी सी टीका देखें कि ननु प्रागेव आत्मनो अभिक्रियत्वं प्रतिपादितं तदिह कस्माद् उच्यते तत्राह, अब यदि कोई कहे कि आत्मा को अभिक्रिय तो आप दूसरे अध्याय से ही प्रतिपादित कर चुके हैं, पहले गीता में आत्मा को अभिक्रिय बहुत जगह कह दिए हैं और दूसरे अध्याय में भी खूब जो है आत्मा के अभिक्रियत्व का प्रतिपादन हो चुका है, तो जो बात पहले कही जा चुकी है वो बात यहाँ पर फिर क्यों कहना, ये तो पिष्ट पेषण है, पीसे हुए आटे को फिर से पीसना, अब पीसना है तो गेहूं पीसो, आटा तो पीस, ऐसे जिस बात का निर्धारण आप पहले कर चुके हैं अब उसी बात को फिर क्यों कहते हैं, तब उसके विषय में कहते हैं कि नायम नायम हन्ति न हन्यते इति प्रतिज्ञाय, पहले प्रतिज्ञा किया, कहाँ प्रतिज्ञा किया, द्वितीय द्वितीय अध्याय में, नायम हन्ति न हन्यते, यह आत्मा न हनन क्रिया का कर्ता बनता है न हनन क्रिया का कर्म बनता है, ये द्वितीय अध्याय में प्रतिज्ञा किया कि आत्मा किसी भी क्रिया का कर्ता भी नहीं होता और किसी भी क्रिया का फल भी उस पर नहीं लगता, तो न किसी क्रिया का कर्ता होता है न किसी क्रिया का कर्म बनता है, ये पहले प्रतिज्ञा किया था। फिर इसमें हेतु दिया, न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनम नित्यम ययेनम अजमभ्यम कथम स पुरुष पार्थ कम घाती यति हंतिकम, इत्यादि में हेतु देकर के सिद्ध किया कि आत्मा में किसी भी क्रिया का कर्ता आत्मा हो नहीं सकता है न कर्म हो सकता है, इसी को कहा न जायते इत्यादि हेतु वचने न अभिक्रियत्वम आत्मनम आत्मन उक्त्वा, इसके ये हेतु वचन है, हेतु वचन के द्वारा आत्मा का ये अभिक्रियत्व कह करके फिर वेदा विनाशिनम के द्वारा, वेदा विनाशिनम इति विदुषक कर्माधिकार निवृत्तिम, जो इस आत्मा का बोध कर लेता है उसका कर्म संबंध छूट जाता है। तो वेदा विनाशिनम में जो विद्वान है, आत्मज्ञानी है, उसके कर्म अधिकार की निवृत्ति ये शास्त्रादो शास्त्र के आदि में द्वितीय अध्याय में संक्षेपतः उक्त, संक्षेप से ये बात भगवान ने कह दी थी उपक्रम में। अब मध्य प्रसारिताम च, और बीच में फिर उसको विस्तार से जो है तत्र तत्र प्रसंगम कृत्वा, जहां जहां उसका प्रसंग आया तो वहां वहां भी जो है उसको भगवान ने विस्तार किया आत्मा के अभिक्रियत्व के प्रतिपादन में। और अंत में फिर जो है यह उपसंहरति, यहां पर भगवान उपसंहार करते, तो उपक्रम किया और बीच में विस्तार के द्वारा उसकी चर्चा की और 18वें अध्याय में उसका उपसंहार कर। तो उपक्रम और उपसंहार के द्वारा तत्व का निर्धारण होता है, इसलिए इसको उपसंहार वाक्य समझना चाहिए। थोड़ी टीका देखिए, शास्त्रादो प्रतिज्ञातम, शास्त्र की आदि में प्रतिज्ञा किया था नायम हन्ति न हन्यते, हेतु पूर्वकम संक्षिप्य उक्त्वा, फिर हेतु पूर्वक संक्षेप से कह दिया, हेतु क्या दिया था कि न जायते म्रियते वा कदाचित न है, वेदा विनाशिनम इत्यादि में संक्षेप से कह करके मध्य तत्र तत्र प्रसंगम कृत्वा, और मध्य में जहां जहां प्रसंग आया ऐसा प्रसंग ले आकर के प्रसारिताम उसका विस्तार करते हुए कर्माधिकार निवृत्तिम, जो ज्ञानी के कर्म के अधिकार की निवृत्ति है उसको यह उपसंहरति, यहाँ पर उपसंहार कर दिया। किसमें उपसंहार कर दिया कि कथम जो है वह हत्वापि स इमान लोका न हन्ति न निबध्यते, यहाँ पर उपसंहार कर दिया। इति संबंध प्रतिज्ञातस्य हेतुना उपपादितस्य अन्ते निगमनम किमर्थम इत्याशंका, जिसकी प्रतिज्ञा किया था और हेतु के द्वारा तर्क के द्वारा जिसको उपपादन कर दिया उसका अंत में निगमन क्यों करना। पहले जब प्रतिज्ञा किया था और हेतु सहित उसका प्रतिपादन कर दिया तो अंत में निगमन क्यों करते हैं। तब उसका उत्तर देते हैं कि शास्त्रार्थम पिंडीकरणाय विद्वान न हन्ति न निबध्यते, शास्त्र के अर्थ का निचोड़ बताने के लिए अंत में उसको दोहरा दिया जाता है कि ये पूरे शास्त्र का निचोड़ ये है। तो वो सारे अर्थ को पिंडीभूत करके यहाँ पर भगवान ने कह दिया कि विद्वान न हन्ति न निबध्यते इति। थोड़ी टीका देखिए, कर्माधिकारो विदुषः न इति स्थिति, इसका मतलब क्या हो गया कि ज्ञानी को कर्माधिकार नहीं, किसी कर्म से ज्ञानी का कोई संबंध नहीं बनता है। तस्य देहाभिमाना भाविष्यति, अब देह का अभिमान उसमें जो रहेगा नहीं, अविद्योत्थ सर्व कर्म त्याग, सिद्धे पाठ है कि असिद्धे पाठ, सिद्धे है कि असिद्धे है, त्याग में आ है कि अ है, आ नहीं है, सभी में पाठ है ऐसे, सभी की पुस्तक गीता प्रेस वाले में क्या पाठ है, त्यागा है कि त्याग है। अच्छा ठीक, खैर चलो, कर्माधिकारो विदुषो न इति स्थिति, तस्य देहाभिमान अभावे सति, अब उसमें देहाभिमान का अभाव है तो अविद्योत्थ जो सर्व कर्म अब इसको इसी प्रकार लगाना पड़ता, अविद्या से उत्थित जो सर्व कर्म उसका त्याग स्वयं सिद्ध हो गया है? सिद्ध हो गया कि नहीं? अरे देहाभिमान का अभाव हो गया तो अविद्या से उत्थित जो सर्व कर्म है उस कर्म का त्याग सिद्ध हो गया। तो अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधक कर्म फलम सन्यासी नाम न। तो ये जो तीन फल कर्म का होता है वो सन्यासी को नहीं होगा है? सर्व कर्म त्याग हो गया तो तीन फल जो है वो सन्यासी को नहीं हो सकता। किसको? ये तो कह रहे हैं ना कि भाई अविद्योत्थ सर्व कर्म जो है वह त्याग की सिद्धि स्वाभाविक हो गई कि देहाभिमान है ही नहीं। तो अनिष्टम इष्टम मिश्रम च ये त्रिविध जो कर्म फल है वह सन्यासी नाम न। मतलब ये तो श्लोक आया ना, न तो सन्यासी नाम क्वचित, वह सन्यासी को नहीं है। इति प्रागुक्तम युक्तम, ये जो पहले कहा गया ये बात ठीक है। इति परम प्रकृतम उपसंहरति, ये बीच में प्रकरण आ गया था जो परम प्रकृत जो है उसका उपसंहार करते हैं। एवं एवं च सति देह भृत्वा, वहां था ना वो कहा कि नहीं देह भृताम शक्य त्यक्तुम कर्मान्यशेषता। तो उसी को याद दिलाते हैं कि एवं सति एवं च सति देह भृत्वाभिमान अनुपपत्तौ, इसलिए देह भृताभिमान ज्ञानी में नहीं है, इसलिए अविद्याकृत अशेष कर्म संन्यासोपपत्ति, अविद्याकृत जो अशेष कर्म है उसके संन्यास की उत्पत्ति होने से सिद्धि होने से संन्यासी नाम संन्यासी को अनिष्टादि त्रिविधम कर्मण फलम न भवति, ये तीनों प्रकार का फल संन्यासी को नहीं होता। इति उपपन्नम, ये जो है सिद्ध हो गया। अब थोड़ी टीका देखिए, ये पुनराविद्वांस हो, हाँ जो अज्ञानी है देहाभिमानी न, अज्ञानी कौन है? जिसको भी देहाभिमान है वो अज्ञानी है। बहुत बार जो है वह ऐसा होता है कि जब समझते हैं कि कहा अज्ञानी है तो साधु साधु समझ लेते हैं कि ये गृहस्थ के लिए है, गृहस्थ अज्ञानी है, है? और जब ज्ञानी की बात आती है तब उसको समझ लेते हैं हमारे लिए है। पर वो लक्षण घटाना चाहिए, जिसको भी देहाभिमान है वो अज्ञानी है, है? तो उसका अर्थ शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए कि यह देहाभिमान वाला अज्ञानी है। यहाँ ये तो नहीं कहा कि गृहस्थ अज्ञानी है, देहाभिमान वाला अज्ञानी है। जब तक देहाभिमान है तब तक कर्म संबंध बना ही रहेगा, और देहाभिमान नहीं है तो कर्म संबंध बन नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये तो ये पुनः अविद्वांसो देहाभिमानिनः तेषां त्रिविधं कर्म फलं भवत्येव, उनको तीन प्रकार का कर्म फल होगा ही, देहाभिमानी को कर्म फल अवश्यं भावी है, तो भवत्येव। इति हेतु वचनम, हेतु वचन सिद्ध्यर्थम, इस हेतु वचन की सिद्धि के लिए निगमयति, उसका निगमन करते हैं कि तद तद विपर्ययाच, इससे उल्टा इतरेषां भवत भवति इति एतच्च अपरिहार्य, अविद्वान को देहाभिमानी को कर्मफल होगा ही, इसमें कोई परिहार नहीं किया जा सकता। इति एष गीता शास्त्रस्य शास्त्रस्य अर्थ उपसंग्रितः, ये गीता शास्त्र का अर्थ का उपसंहार यहाँ पर कर दिया। हाँ, देहाभिमानी है, संन्यास व्यर्थ हुआ कि नहीं व्यर्थ हुआ ये हम कैसे कहें? संन्यास का अपना फल होगा, पर देहाभिमानी है इसका मतलब ज्ञानी नहीं है, है? देहाभिमानी है इसका मतलब ज्ञानी नहीं है, और ज्ञानी नहीं है तो इसका मतलब जो है उसको कर्म फल की प्राप्ति। मेरा कहने का तात्पर्य कि आप गीता में देख चुके योग भ्रष्ट की जो बात आती है वो सन्यासी की ही बात आती है, ध्यान में आया कि नहीं? पर अब वो जगत को छोड़ चुका है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, और ज्ञान अभी नहीं मिल पाया है उसको, अपरोक्षानुभूति नहीं हो पाई है। तो अपरोक्षानुभूति नहीं हो पाई है तो उसमें यदि शरीर छोड़ देता है वो, तभी तो अर्जुन का प्रश्न हुआ कि इधर इधर तो छोड़ ही दिया है जगत को, वो छोड़ दिया है और उधर प्राप्त नहीं हुआ मोक्ष, तो काम गति कृष्ण गच्छति किस गति को प्राप्त होगा? तो भगवान ने कहा कि नहीं, ही उसको भी फल प्राप्त होता है, वो पहले जो है दिव्य लोकों को जाएगा, क्योंकि जो जगत को छोड़ना ये बहुत बड़ा कर्म है ना, बहुत उत्कृष्ट है, इसका फल वो दिव्य लोकों को जाएगा और फिर आकर के जन्म लेगा और फिर उसमें जो है लग जाएगा अपने काम। तो इसका मतलब उसको भी फल प्राप्त हुआ कर्म का, कर्म फल उसको भी प्राप्त हुआ, जन्म उसका भी हुआ। तो सन्यासी का भी जन्म हो सकता है यदि अपरोक्षानुभूति न हो तो, यदि देहाध्यास बना है तो फिर जन्म हो सकता है, गीता से तो यही सिद्ध होता है। तो देखिए अधिष्ठानादिकृतम कर्म क्या पाठ है, अधिष्ठानादिकृतम कर्म न आत्मकृतम, अधिष्ठान आदि के द्वारा किया शरीर आदि के द्वारा निर्वर्तित जो कर्म है वह आत्मकृत नहीं है। अविदुषाम एव कर्माधिकारो देहाभिमानित्वेन, अब इसलिए देहाभिमान जहाँ पर है ऐसा जो अज्ञानी है उसका कर्म में अधिकार हो गया, तो त्याग अयोगा उसका त्याग वो कर नहीं सकता, क्यों? कहा कि देहाभिमान अभावात्तु देहाभिमानी कभी भी कर्म का त्याग कर नहीं सकता है, इसलिए जो उसका कर्म का त्याग दिखाई देता है उसको भगवान कह रहे हैं मिथ्याचारस्य उच्यते, वो हाथ पैर ऐसे बांध करके बैठ जाए तो भी वो कर्म कर रहा है, तो उसका जो त्याग है वो तो मिथ्याचार है, क्योंकि देहाभिमानी कभी भी कर्म का त्याग कर ही नहीं सकता है, क्योंकि देह से कर्म हो रहा है, मन से कर्म हो रहा है, तो जैसे कर्म हो रहा है तो उस कर्म का अपने आरोप तो करेगा ही, इसलिए कर्म त्याग नहीं हो सकता। अब देहाभिमान अभावात् तो विदुषाम कर्म अधिकार निवृत्ति, अब देहाभिमान ही नहीं है जब विद्वान में, विद्वान वो है जिसमें देहाभिमान नहीं है, तो देहाभिमान ही नहीं है जब विद्वान में तो उसे कर्म अधिकार की निवृत्ति तो हो ही गई, अब कर्म रहेगा कैसे, क्योंकि उसके स्वभाव में कर्म है नहीं और शरीर आदि के साथ उसका संबंध है नहीं, तो शरीर आदि के साथ संबंध है नहीं और इधर जो है वह स्वरूप में कर्म है नहीं, तो कर्म अधिकार की निवृत्ति हो गई। इति उपसंहार उपसंहितम अर्थम संक्षिप्या, ये उपसंहार किया गया जो अर्थ है उसको फिर संक्षेप में कहते हैं, इत्येष गीता शास्त्र से अर्थ उपसंहितः, ये गीता शास्त्र का अर्थ जो है उपसंहार किया। उक्तस्य गीतार्थो वेदार्थत्वात् उपादेयः, कहते फिर गीता में भगवान का मत है पर वेद का मत तो नहीं है, कहा कि ऐसी बात नहीं, यही वेदार्थ है, जो गीता में भगवान ने उपसंहार किया यह वेदार्थ है, इसी बात को कहा। इस सर्व वेदार्थ सार, यह संपूर्ण वेदार्थ का सार है, निपुण मति भी पंडित विचार्य प्रतिपत्तव्य, और निपुण बुद्धि वाले जो है पंडित लोगों के द्वारा विचार करके इसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि यही संपूर्ण वेदांत का जो है संपूर्ण वेद का अर्थ है प्रतिपादित, कथमयम अर्थो वेदार्थो भी प्रतिपत्तुम शक्यते तत्रह। कहते हैं कि वेदार्थ होने पर भी इसको कैसे जो है वह निर्णय कर ले, तो कहा कि निपुण मत भी पंडित ही विचारे प्रतिपत्तव्य। बड़े बड़े जो है वह विद्वानों के द्वारा, निपुण बुद्धि वाले के द्वारा विचार करके इसका निश्चय करना चाहिए। भाष्य कृता मान युक्तिभ्याम विभज्य अनुक्तत्वात् न अस्य अर्थस्य उपादेयत्वम् इति आशंका। अब कोई आशंका करे कि भाष्यकार भगवान जो है, ये भाष्यकार ने जो है प्रमाण और युक्ति के द्वारा विभज्य अनुक्तत्वात् अलग करके जो है इसका प्रतिपादन नहीं किया, इसलिए यह अर्थ उपादेय नहीं है, ऐसी आशंका करके कहते हैं। तत्र तत्र प्रकरण विभागे न दर्शितो अस्माभि, हमने जो है प्रकरण विभाग करके, शुरू से ही प्रकरण विभाग करके ये दोनों अर्थों को दिखाया है। और ये प्रकरण विभाग को विशेष आधार बनाया है भाष्यकार भगवान ने बृहदारण्यक का। बृहदारण्यक में दोनों का प्रकरण विभाग कर दिया है, कामाय मान का और अकामाय मान, ये प्रकरण विभाग बृहदारण्यक में किया। उसी को आधार लेकर के जगह जगह भाष्यकार भगवान ने विभाग करके बताया। वहां कामायमान को क्या कहा, जाया में स्यात्, कामना वाला क्या कहता, स्त्री मुझे होना, क्यों स्त्री होना, पुत्रेणायम लोको जय, उसमें मैं पुत्र उत्पन्न करूंगा, इस लोक में अपनी परंपरा रख करके मैं इस लोक को जीत लूंगा। वित्तम में स्यात्, धन होना, क्यों धन होना, कि कर्म करूंगा, कर्म करूंगा और उससे जो है वह कर्मणा पितृलोक का, पितृलोक को जीत लूंगा, और दैव वित्त से जो है वह देवलोक को जीत लूंगा। और जहां अकामायमान का प्रसंग आया, वहां पर वो कहता है कि न अकृतकृते न, कि कृत कर्म के द्वारा तो जिसको हम चाहते हैं वो मिलेगा ही नहीं, इसलिए जाया इत्यादि से अपने को क्या प्रयोजन है, क्योंकि इस लोक को तो मैं चाहता ही नहीं, और जिस लोक को मैं चाहता हूं वह कर्म के द्वारा जीता नहीं जा सकता है। तो ऐसा दो विभाग कर दिया। तो वही कहते हैं कि नहीं, तत्र तत्र प्रकरण विभागे ने दर्शितो अस्माभि शास्त्र न्यायानुसारेण, शास्त्र और न्याय के अनुसार जहाँ जहाँ इस प्रकार का प्रकरण आया गीता में, उसमें प्रकरण विभाग के द्वारा हमने इस बात को दिखाया है, इसलिए विद्वान लोगों को विचार करके इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यही संपूर्ण वेद का वेदार्थ सार है। अब एक चीज ये लेते हैं, इस पर भिन्न भिन्न प्रकार का अगले श्लोक के विषय में विचार है। अथिदानिम कर्मणाम प्रवर्तकम उच्यते, अब कर्म का प्रवर्तक कहने में क्या तात्पर्य है? तो सांख्य दर्शन ऐसा मानता है, सांख्य कहता है कि ना हंति, ये तो मैं मानता हूं, क्योंकि पुरुष हनन क्रिया का कर्ता नहीं होता है, ये तो मानता है। कर्तृत्व पुरुष में सांख्य नहीं मानता, लेकिन सांख्य का ये कहना है कि भाई एक कुम्हार घड़ा बनाता, तो घड़ा का कर्ता कौन है, कुम्हार है। पर जरा और गंभीरता से विचार करो, यदि घड़ा खरीदने वाले कोई भी न हो तो घड़ा बनाने में कुम्हार की प्रवृत्ति होगी है? सांख्य कहता है कि घड़ा बनाने वाला कोई भी न हो, घड़ा खरीदने वाला, घड़ा का भोक्ता यदि कोई भी न हो तो घड़ा बनाने में कुम्हार की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। इसका मतलब जो भोक्ता है, घड़े के जो भोक्ता हैं, वह उसको उस कर्म में प्रेरणा दे रहे हैं, वो कर्म की प्रेरणा दे रहे हैं। बिना उस प्रेरणा के कर्म नहीं हो रहा है। इसी प्रकार प्रकृति जो है कर्त्री है, प्रकृति जगत को उत्पन्न करती है, पर प्रकृति क्यों उत्पन्न करे, प्रकृति सृष्टि क्यों करे? यदि उस सृष्टि का भोक्ता कोई न हो तो प्रकृति सृष्टि नहीं करेगी। और भोक्तृत्व जो है वो पुरुष में ही मानना पड़ेगा, भोक्तृत्व तो प्रकृति में हो नहीं सकता है। इसलिए पुरुष भोक्ता है, पुरुष के भोक्तृत्व को लेकर के प्रकृति को कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। तो कर्म प्रेरक कौन है? पुरुष है। सांख्य ने क्या निश्चय किया? भोक्ता होने के कारण प्रकृति को कर्म का प्रेरक पुरुष हो गया। इसी प्रकार ये हम मानते हैं आपकी बात कि कर्ता नहीं है पुरुष, कर्ता कौन है? प्रकृति है, पर प्रेरक पुरुष है, प्रेरक पुरुष है। कहा कि कर्ता नहीं है तो भोक्ता कैसे पुरुष बन जाएगा? कहा भोक्ता बन जाता है। अरे कुम्हार घड़ा बनाता है, है? और जो है वह कोई भी गृहस्थ घड़े को ले आकर के भोक्ता बन जाता हो, कहां बनाता है? दूसरे के बनाए हुए का भोक्ता क्यों नहीं बनता है? बनाएगा दूसरा, भोक्ता दूसरा बनेगा। बनाने वाला भोजन दूसरा, खाने वाले दूसरे हैं, इसमें क्या है? तो सांख्य का ये कहना है कि प्रेरक जो है पुरुष है, इस बात का खंडन करना है कि प्रेरणा भी पुरुष नहीं देता, प्रेरणा कर्म के प्रेरक पुरुष नहीं है। इसी का उत्तर देने के लिए अगला श्लोक है कि कर्म का प्रेरक पुरुष नहीं है, आत्मा कर्म का प्रेरक भी नहीं है। पहले में तो बता दिया कि न हन्ति न निबध्यति। वो निबद्धते के विषय में सांख्य पक्षी कहता है निबद्धते की बात हम नहीं मानते हैं, क्योंकि वो प्रेरक है वो भोक्ता होने से। तो यहां पर जो है जो जो अब प्रश्न आ गया कि प्रेरक हो गया कौन? हो गया पुरुष। तो क्या आत्मा प्रेरक है कि प्रेरकत्वे न भोक्तृत्वे न संबंध आत्मा का बनेगा कि नहीं बनेगा कर्म से? सांख्य की तरह वेदांत भी गीता शास्त्र में भी आत्मा को क्या भोक्तृत्वे न कर्म का प्रेरक माना जाए तो यह कहते नहीं कर्म का प्रेरक आत्मा नहीं। ज्ञानम गेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। कहते हैं कि देखिए ज्ञानम, ज्ञान क्या है? ज्ञायते प्रकाश्यते वस्तु जात वस्तु तत्त्वम अनेन प्रत्यक्षादि प्रमाण जन्य जो घटादि का प्रकाश है इसी का नाम है ज्ञान। जो प्रमाण जन्य घटादि का प्रकाश है, वर्तमान के विषय में भूत के विषय में जो घटादि का प्रकाश है, इस प्रकाश का नाम है ज्ञान। और ज्ञेय क्या है? बोध विषय जो घटादि है वो है कि बोध के विषय जो घटादि है वो है ज्ञेय। ज्ञान का विषय जो घटादि है उसका नाम है ज्ञेय। और परिज्ञाता, तो परिज्ञाता कौन है? परिज्ञाता है विषय साभाषधि रूप जो भोक्ता, यह परिज्ञाता, वो जानने वाला है। विषय का विषयी कौन हुआ? जानने वाला हुआ, जो घटादि को विषय कर रहा है। तो ये तीन ही जो है कर्म के प्रेरक हैं। कर्म प्रेरकत्व इसी तीन में है। ज्ञान माने वही वो प्रकाश, जी वही वही कहो आप, ज्ञान कह दो तो ज्ञान में तात्पर्य वही होता है। यहाँ पर ज्ञान में अभी देखिए और भी अर्थ लेते हैं लोग, तो एक अर्थ पहले निर्धारित कर लीजिए कि इंद्री के द्वारा जो है इंद्रियों प्रमाण जन्य घटादिक प्रकाश, ये है ज्ञान का अर्थ। और दूसरा क्या है कि उसका विषय हो गया ज्ञान, और विषय करने वाला जो हो गया वो हो गया परिज्ञाता। ये तीन ही जो हैं वह तीन मिलकर के कर्म के प्रेरक होते हैं। ये तीन रहेंगे तभी कर्म की प्रेरणा होगी, और तीन नहीं रहेंगे, तीनों समुचित होकर के ही कर्म के प्रेरक होंगे। मान लीजिए कि ज्ञेय है, हैं, और ज्ञाता भी है, तो अब जो है मान लीजिए कि ज्ञेय है और ज्ञाता भी है पर ज्ञान नहीं है, हैं? तो कर्म की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। घटादि भी हैं और आप भी हैं पर ज्ञाने नहीं है, प्रकाश नहीं है, घटादि का प्रकाश नहीं है, तो कर्म की प्रवृत्ति कैसे होगी? नहीं हो सकती ना। अब देखिए, अब उधर कर लीजिए कि मान लीजिए कि ज्ञान भी है, ज्ञान आपको है और ज्ञाता भी है और घटादि नहीं है, घटादि बहुत दूर है कहीं दूसरे लोक में है, ज्ञान है आप और ज्ञाता भी है पर विषय नहीं है, तो फिर कर्म कैसे होगा? कर्म प्रेरकत्व नहीं बन सकता। अच्छा मान लीजिए कि ज्ञान भी है, प्रकाश, प्रकाशात्मक ज्ञान भी है और वस्तु भी है पर ज्ञाता ही नहीं है, सोया है सुषुप्ति में, सुषुप्ति में प्रकाश भी है पर वो ज्ञाता जो है वो ढका हुआ है, तो भी प्रवृत्ति नहीं होगी। ये तीनों मिल करके ही कर्म के प्रेरक होते हैं। इसको क्यों कहना था? पुरुष कर्म का प्रेरक नहीं है, प्रेरकत्व भी पुरुष में नहीं है कर्म का। पुरुष अभोक्ता है इसलिए कर्म प्रेरकत्व उसमें नहीं बने, तो कर्म प्रेरकत्व भी नहीं बनेगा। तो ये जो शंका उठाया था, इसको नीलकंठ ने शायद ये शंका उठाई, तो ये जो शंका थी उसका उत्तर ये दे दिया कि ये तीन के बिना नहीं हो सकता, तीन मिल करके ही करेंगे, तीन नहीं रहेंगे तो नहीं बनेगा। और कारणम कर्म करतेति त्रिविधक कर्म संग्रह, तीन जो है वह कर्म का संग्रह है। कारण होना चाहिए, इंद्रिय होनी चाहिए, कर्म होना चाहिए, विषय का ग्रहण होना चाहिए और कर्ता होना चाहिए। ये तीन मिलेंगे तभी जो है वह ये तीनों मिलकर के कर्म का स्वरूप बनता है। ये कर्म का संग्रह है, इसलिए कर्म का संग्रह तीनों मिल, यहां भी तीन, यहां भी अलग अलग कर दीजिए तीनों को तो नहीं बनेगा। यहां भी आप मान लीजिए कि करण नहीं है, है? क्या है कि करण मान लीजिए नहीं है, तो करण नहीं है और जो है वह जब करण है नहीं तब फिर कैसे होगा कर्म? कर्म संग्रह नहीं हो सकता। और मान लीजिए कि कर्म नहीं है, विषय ग्रहण नहीं है, इंद्रिय भी है, कर्ता भी है, तो भी नहीं होगा, केवल करता रहेगा तो भी नहीं होगा। तो ये कर्म संग्रह तीन को मिलकर के ही कहीं भी कर्म कर्म का संग्रह दिखाई देगा और तीन के बिना नहीं दिखाई देगा। कोई कोई इसके अर्थ में थोड़ा सा अंतर करते हैं। ऐसा मानते हैं कोई कि ज्ञान क्या है, विषय प्रकाशक क्रिया, इसका नाम ज्ञान मानते हैं। विषय प्रकाशक क्रिया, पहले में क्या अर्थ था, विषय प्रकाश, इंद्रियों के द्वारा जो विषय प्रकाश, और यहाँ विषय प्रकाशक क्रिया को कोई ज्ञान मानते हैं। और ये क्या है, तो ये क्या है कि वो जो उस क्रिया का जो विषय हो गया वही हो गया ज्ञेय, और परिज्ञाता हो गया आश्रय, परिज्ञाता हो गया उस क्रिया का जो आश्रय, ज्ञान का जो आश्रय, तो अंतःकरणोपाधि ये जो है वह तीन को ऐसा मानते हैं। तो ये तीन जो है प्रवर्तक हैं, ये क्या है कि क्रिया के प्रवर्तक हैं। तो क्रिया के प्रवर्तक ही, क्योंकि प्रवर्तक बोलते हैं ना, चौदना लक्षणों ही धर्म, वहां प्रवर्तक ही बांधते हैं। वैसे मधुसूदन जी ने इसमें बहुत बड़ा प्रयास करके वो पूरा कर्म सिद्धांत को वहां पर लगा दिया, और उसमें ऐसा अर्थ माना उन्होंने कि इष्ट साधनत्व बोध, ज्ञान का अर्थ कर दिया इष्ट साधनत्व बोध, ज्ञेय का अर्थ कर दिया इष्ट साधनत्व साधन कर्म, और परिज्ञाता का अर्थ कर दिया जो है वह ज्ञानाश्रय जो है वह फल, तो ये कर दिया, तो ज्ञानाश्रय। तो इस प्रकार वहां कर्म कांड में उनको भी घटा दिया, इनको भी घटा दिया, लिंगादि जो शब्द को करण मान लिया वहां पर, जो लिंगादि शब्द जन्य जो है ये हो गया कर्णत्व, लिंगादि शब्द स्वरूप हो गया कर्मत्व, और जो है फल हो गया कर्ता, ये कर्म का संग्रह माना। तो उसमें बहुत जटिलता है, बहुत ज्यादा प्रयास किया है उन्होंने, कोई देखना हो तो मधुसूदन जी ने अथवा अर्थ करके बहुत लंबा चौड़ा उसको लिखा है, पर उसमें इसका तात्पर्य नहीं है, यहाँ देखिए। तो ज्ञानम का अर्थ में थोड़ा सा अंतर दो टीकाकारों में है, और ज्ञेय का अर्थ परिज्ञाता का अर्थ उसी प्रकार का है, और करण तो वही है, इंद्रिय सभी लेते हैं, ये करण है। और कर्म क्या है, क्योंकि करण क्या होता है, साधक तम करण होता है ना, करण की क्या परिभाषा है, साधक तम, तो साधक तम इंद्रिय जो है वो हो जाता है करण। वह बाह्य इंद्रिय भी हो सकती है, आंतर इंद्रिय भी हो सकती है, तो करण से बाह्य इंद्रिय का भी संग्रह हो गया और आंतर इंद्रिय का संग्रह हो गया। और कर्म क्या होता है, कर्तु ईप्सित तम, कर्ता को जो ईप्सित तम है उसका नाम है कर्म, तो ये हो गया कर्म। माने वो कर्म कैसा होगा कि क्रिया के द्वारा उत्पाद्य होगा या आप्य होगा या संस्कार्य होगा या विकार्य होगा, ये चार होगा। ईप्सित तम जो होगा वो क्रिया के द्वारा या तो उत्पाद्य होगा, जैसे जो है वह अब हम बनाते हैं तो क्रिया के द्वारा उत्पाद्य हो गया चरुपरुदास आदि, या आप्य होगा जैसे जाकर के कोई प्राप्त करते हैं या मंत्र आदि प्राप्त करते हैं, आप्य होगा, या संस्कार्य होगा घी आदि से संस्कारित करते हैं, अथवा जो है वह विकारी होगा, तो ये हो सकता है। और कर्ता क्या है, कर्ता वही कारक कहते हैं ना कि जो किसी के द्वारा प्रयोज्यत्व जिसमें नहीं है, अप्रयोज्यत्व सति सकल कारकाणां प्रयोक्ता, जो प्रयोज्य नहीं है। व्याकरण में इस बात को ध्यान रखिए, वो स्वतंत्र कर्ता है ना, तो कर्ता प्रयोज्य नहीं होता और सभी कारकों का प्रयोक्ता होता है, हैं? हाँ, इसीलिए उसका लक्षण ही मानते हैं कि वो अप्रयोज्यकत्वे सति सकल कारकाणां प्रयोक्ता, वो होता कर्ता। तो एक कर्ता होता है निर्वर्तक, और इसी के साथ जो है वह अन्य सभी को भी आप ग्रहित कर सकते, दूसरे कारकों को भी ग्रहित कर सकते। और कर्म के ये हो गया कर्म का संग्रह ना, तो कर्म संग्रह यानी कर्म संग्रहीयते समवैति अत्र इति कर्माश्रय, कर्म का आश्रय। और इसमें एक चकार है ना, चकार कहाँ है, चकार चकार नहीं है ना, कर्णम कर्म करते त्रिविध कर्म संग्रह, च तो कहीं नहीं है, पाठ भेद में भी कहीं च नहीं है, पर च ऐसा कोई कोई मानते हैं। वो ऐसा मान